राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4/1994 को प्रातः 9:30 बिरला मातु श्री हॉल बम्बई में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा वरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए परमात्मा को बनाना नहीं है, सांसारिक वस्तु प्राप्ति करने के लिए उस वस्तु को बनानी पड़ती है। दूर होकर के दूर हो तो जाकर लाना पड़ता है और कहीं हमें जाना पड़ता है, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति ऐसी नहीं है। कहीं दूर जाना पड़े, कहीं उसको लाना पड़े, कहीं उसको बनाना पड़े, कुछ सज्जित करना पड़े, कुछ परिवर्तन करना पड़े परमात्मा को, ये बात नहीं है। और वो सब समय में सबके लिए सदा तैयार, सब समय में सब जगह और सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में सदा सर्वदा प्राप्त होने के लिए तैयार है। तो उसी प्राप्ति में आवश्यकता किस बात की है? अपने व्यवहार की आवश्यकता है, व्यवहार को सुधारें। वो अपना ही बिगाड़ा हुआ व्यवहार हमारे बाद हो रहा है, हमारी बनाई हुई धारणा वो बाद हो रही है, हमारी दी हुई जो मजबूत रुपये पैसों में महत्ता हमारी दी हुई वो हमारे को बाधा कर रही है। हमारे वस्तुओं को और सिक्के को महत्व न दें, उसमें इतना ही है कि ये व्यवहार के लिए बड़ी काम की चीज है, ऐसा ही माने, महत्व न दे तो हमारा काम बहुत जल्दी बन जाए। हृदय में सत्ता और महत्ता दे रही है पदार्थों की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की, घटनाओं की, इसकी जो सत्ता देना फिर उसको महत्ता देना, वो महत्ता हमारे बाधक है। और व्यवहार को शुद्ध न बनाना यह हमारी बाधा है। तो व्यवहार को शुद्ध कैसे बनावे? इन वस्तुओं की महत्ता करनी, तो एक दिन पहले बताया था, शनिवार को और सोमवार को बताया, थोड़ी सी व्यवहार की बात बताते हैं। मेरे विषय में बहुत बात आती है इस विषय में कि आप सत्ता और महत्ता ना दें, उसको अपनी जगह लेने दे। जैसे हमारा इष्ट देव परमात्मा है, उसका सहारा आवश्यक है, उस परमात्मा की जगह है झूठ कपट बेईमान ठगी धोखेबाजी विश्वासघात को स्थान दे दिया। ध्यान देकर आप सुने थोड़ी सी बात। आज कहा जाए, कहते हैं कि बिना झूठ कपट बेईमानी के आज काम नहीं चलेगा। झूठ कपट दिव्य में है, जो बेईमानी है विश्वासघात है, इनमें जितनी शक्ति है उतनी भगवान में शक्ति नहीं है, ये मान बैठे। पहले भगवान के भक्त होते थे अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, चार प्रकार के भक्त है, तो अर्थार्थी भक्त भगवान के होते थे। आजकल भगत भगवान के नहीं है, अर्थ के धन के है, और भक्त पड़े भक्त बने हैं झूठ कपट बेईमानी के झूठ के असत्य कपट के असत्य के इसे भक्त बने हैं। हे काला बाजार आप निहार कर देना, हे झूठ कपट देवता, हे विश्वासघात महाराज आप निहार कर देना। इस रूप में नहीं आते हैं पर हृदय में जसी हुई गैर के बिना काम हमारा चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। ये बात मान लें तो क्या होगा, मर जाओगे तो पाप इकट्ठा कर मरो जिसमें शुद्ध मर जाओ क्या हर्ज है। पर ये समझ में नहीं आती बात, तो सज्जनों से कहना है कि आप इतना महत्व न दें, अपनी जगह महत्व सबका है। घड़ी के कई पुर्जे होते हैं, छोटे से छोटा पुर्जा भी अपनी जगह बड़ा भारी काम का चीज है वो। पर छोटे की जगह बड़ा, बड़े की जगह बैठा दो छोटा तो घड़ी बंद हो जाएगी, घड़ी चलेगी नहीं। छोटा छोटे की जगह वो ठीक बैठता है तो घड़ी चलती है। ऐसे जिसको महत्व देना चाहिए परमात्मा को, अपनी ईमानदारी को, सत्य को, सदाचार को, इनको ईमानदारी को आदर दो तो आपकी उन्नति जरूर हो जाएगी, इसमें संदेह किंचित मात्र नहीं है। परंतु आप व्यवहार में ख्याल नहीं करते हैं, भीतर में महत्ता किस बात की है, सिक्के की है। अरे सिक्का आजकल है क्या कागजी, पहले कुछ चांदी भी होती थी, उससे पहले सोने का सिक्का चलता था, चांदी का चलता था, उसे पर चमड़ा भी चलता था, परंतु आज कागजों में चलता है। साहब एक तूरी में खत्म हो जाए खत्म, ऐसा चलता है। उसमें भी संख्या भेद करके अभिमान करते हैं, ये पतन की बात है। उनको आदर दो, उनकी जगह सिक्के की जगह सिक्का बहुत आदरणीय है। इतनी बात मैं देखता हूं कि रुपये घूमते घूमते सबका काम कर देते हैं, सबका काम कर देते हैं, सबको अनर जल हर वस्त्र सवारी औषध सब प्रबंध कर देता है रुपया। रुपये कार्ड सब्जी मिलती है, परंतु रुपया खुद काम नहीं आता है, इन चीजों के द्वारा काम आता है। तो महत्ता वस्तुओं की होनी चाहिए, सदाचार की होनी चाहिए, और सत्य तत्व की होनी चाहिए, परमात्म तत्व की होनी चाहिए। यह मैंने दो दिन कहा था, शनिवार और सोमवार को। अब ये विचार करना है थोड़ा और कि हमारा व्यवहार शुद्ध करना है। आज लोगों में बड़ी आफत आ रही है, कई घरों में बूढ़े बड़े हो गए हैं और बच्चा नहीं है, पानी पाने वाला बच्चा नहीं है। क्यों, दो बच्चे रहे फिर ऑपरेशन करा लिया, वे बूढ़े हो गए, पानी कौन पावे। ऐसी दशा घरों में हो रही है। और दूसरी दशा हो रही है जिनके बाल बच्चे हैं, एक दो संतान भी है, तो वे संतानी माँ बाप को मानते नहीं है, माँ बाप का आदर नहीं करते, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। और वे चाहे ये मर जाए तो बड़ा अच्छा है। मैं घरों को जानता हूं, मेरे सामने बातें आती है आपके घरों की, मेरी बात तो क्या बताऊं आपको। हमारी बहना माता है अपने घर की बात मेरे से पूछ लेती है, पति पत्नी दोनों आकर के अपनी बात मेरे से खुली पूछ लेती है, पत्नी पूछ लेती है। ये उनका भाव है, मेरे पति जैसे बच्चा हो घर का, बालक को ऐसा मान करके पूछ लेती, विश्वास कर लेते हैं। उन बातों से मेरे मालूम होती है, मेरे दया आती है कि स्त्रियों की क्या दशा हो रही है, बड़ी दयनीय दशा हो रही है। जो हमारी मातृशक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते गमन्ते तत्र देवता है, और जारी जारी निरादर होता है, गर्भपात करते हैं, नारी जाति सुहाती नहीं है, ना गर्भ में सुहाती, ना बच्चा सुहाता, ना बूढ़े सुहाते। एक जवानी जवान जाएगी थोड़ी सी आदर की चीज, वो भी आदर की नहीं है, उसको आदर दृष्टि से नहीं भोगी दृष्टि से मानते हैं, बड़े अपराध की बात है। वो भी अगर पीहर से धन नयन ज्यादा लाई तो मार तक देते हैं, ये बात मैंने सुनी है पक्की। दूसरे बार ब्याह करेंगे तो और धन आएगा, और कम धन लाती उसे तिरस्कार करती है, नंद करती है। जेठानी देरानी सासु सब व्यक्ति तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, उनका घर में जीना बड़ा कठिन हो रहा है। ऐसी दशा हो रही है घरों में, हमें इस बात को लेकर दुख होता है, हम क्या करें, हमारे पास क्या करें, गोरखपुर में एक सज्जन ने कहा कि मेरी लड़कियां बड़ी होगी, क्या करूं। मैंने कहा भैया तुम एक रोते हो ज्यादा देर, मैं रो दूंगा दो रोएंगे और क्या करें बताओ, मैं क्या करूंगा, तुम भी रो हम भी रो, कर क्या सकते हैं हम। समाज, आप समाज में विचार नहीं करते हैं कितना नारी जाति को दुख हो रहा है, जवान जवान लड़के कितनी लड़कियों का तिरस्कार अपमान कर रहे हैं, ब्याह करके छोड़ देते हैं कहीं, कितनी अपराध की बात है। मेरे सामने शिकायत आती है वो कहता हूँ मैं बनाकर नहीं देता हूँ, मेरे सामने आती है बात है, इस वास्ते मैं कहता हूँ सावधान रहे। आप सिनेमा देखते हैं तो वह मैं देखते हैं जिसमें बूढ़े बड़े और जवान और छोटे बालक साथ में बैठ देखते हैं, महान अश्लील जिनकी बात करने में भी आदमी को संकोच हो, ऐसे लगे नृत्य को देखते हैं। अब माँ बाप बैठे हैं, स्त्री पुत्र पुरुष बैठे हैं, लड़का लड़की बैठे हैं, उनके सामने देखते हैं शर्म नहीं आती, कितना बिगाड़ हो रहा है, उन लड़कों पर क्या असर पड़ता है, माँ बाप के सामने बहन बेटी के सामने कैसे कैसे तिरख्या क्या देखते हैं, और उसमें सभ्यता मानते हैं, उन्नति मानते हैं। वृद्धावस्था में मैंने देखा है धनी घराने की बात, वहां शिकायत होती है कि माँ जी को काशी भेज दें तो बड़ा अच्छा है, मुक्ति करे कल्याण हो जाए इनका, तो काशी में कल्याण की इच्छा नहीं है, हमारी आपत मिट जाए, बात ये है कहने में ये बात है कि माँ जी तो काशी चला जावे तो भजन करे अपने पूरा हो गया है, ऐसी बातें कहती है। घर वाले आदमी स्त्री हो जाती है, स्त्रियों के साथ पुरुष हो जाते हैं, क्योंकि पुरुष में पुरुष बना नहीं रहा है, नारी दास बना हो गया है, स्त्री का दास गुलाम हो गया है, नारी जाति का तो नाश करते हैं और जवानों के गुलाम होते हैं, आदर नहीं करते हैं, आदर नहीं है, महत्ता नहीं है, मातृशक्ति की बड़ी बड़ी बड़ी दयन दशा है। मैंने महापाप से बचो ऐसा पुस्तक छोटी सी लगी है, क्या कहूं मैं बताओ, आप इतना सिनेमा देखते हैं, खाने में कितनी कितनी भ्रष्ट चीजें खा रहे हैं, मदिरा मांस अंडा मछलियां ये चलती है, पान पराग जो कि बहुत भ्रष्ट करने वाली चीज है, नशीली चीज है, लग जाए तो छोड़ सकती नहीं, ऐसी नशीली चीजें है, खराब करती है, भीतर थाइसिस पैदा होता है, टीबी पैदा होती है, वो टीबी पैदा एक बाहर की टीबी आई भीतर की टीबी करने की पैदा, या उसे देखने में हो रहे हैं राजी खुशी हो रहे हैं सबके सब, समाज की क्या दशा होगी भगवान जाने। पहले जमाने में लोग शर्म करते थे, माँ बाप के सामने अपने लड़के को गोदी लेना बड़ा भारी लज्जा समझते थे, आज बड़ों के सामने छोटा लड़का पहला बच्चा है उसको गोदी लेकर प्यार कर रहा है, शर्म नहीं आती, हमें बड़ी शर्म आती। मैंने देखा कई घरों में, दीक्षा के लिए मैं गया हूं, मैं देखी हुई बातें हैं और शिकायत करते हैं। ये कलकत्ते की बात सुनाऊं आपको, अच्छे महेश भी घराने की, जब मैं कलकत्ता आया पहले नयासी 1990 के समय, नयासी के समय, तो भिक्षा लाता था घरों में से मांग करके, तो बीच में भीड़ बहुत होती है, तरह तरह जातियां एक साथ रहती है, मेरे जरा थोड़ी सहती भी सूए नहीं, हमारे पास भोजन है तो उसमें सू जाता है तो बड़ी आफत आ गई। तो फिर वहां क्या किया कि एक एक घर में 15-20-50-50 घर रहते थे, तो उन घरों से वहीं मांग लिया, एक कमरे में बैठकर खा लिया, ऐसा मैंने स्वयं को शुरू किया। जब एक कमरे में बैठकर भोजन किया तो एक घर की एक दिन की बात बताता हूं, पुरुष कहने लगे कि आपके यहां सत्संग में ये जाती है, गोविंद भवन में रात्रि में स्त्रियों का सत्संग नहीं होता, तो माहेश्वरी भवन में सत्संग होता था, बहनों माताएं भी आती थी, सबने कहा कि वहां पर सत्संग करो, तो उन पुरुषों ने शिकायत की कि ये स्त्रियां वहां अकेली ड्राइवर को लेकर आपके संगत में चले जाती है, आप बताओ ठीक है क्या। बिल्कुल भी ठीक है, बेवाजिबी की बात है, स्त्रियों को अकेले दिन भर नहीं फिरना चाहिए, फसाना नहीं चाहिए, रात्रि में अकेली चले जाए मोटर लेकर के, ठीक नहीं है। नहीं कहा ठीक नहीं, मैं इस मर्यादा को ठीक नहीं मानता हूँ, मैं तो मर्यादा में रहो, स्त्री पुरुष साथ में रहो, सब जाओ सत्संग करो, मैं तो ये बढ़िया मानता हूँ। तो कोई कह रहे देखो ये महाराज क्या कह रहे हैं, जिनका सत्संग तुम सुनते हो ये क्या कह रहे हैं। तो स्त्री हूँ बड़ा ही गुस्सा आया कि हमारे हम तो जाते हैं सत्संग, हमारे हमारे पक्ष ही नहीं लेते, हमारे ही उल्टा को ना लेते हैं। तो भाई स्त्री नहीं करना चाहिए, तो देखो ये बात है। तो मैंने कहा देखो आपको चाहिए ऐसा कि इनके सत्संग का कमन है तो आपके साथ में जाना चाहिए, रात्रि में बाहर अकेला नहीं जाना चाहिए, ये आप गलती करते हो, उलाना देते हो स्त्रियों को, तो आपके भी सत्संग होगा, इनके भी सत्संग होगा, मर्यादा भी रहेगी। ऋषिकेश सत्संग होता है उसके लिए मैं कहता हूँ बूढ़े माता पिता के साथ में, दो दो चार चार पांच पांच छह छह पहले पहले के लड़के हैं, उनकी बहुआ भी है, तो मैंने कहा है एक बहू एक लड़का माँ बाप के साथ जावे, माँ की सेवा अपनी स्त्री कर दे, बाहर का काम धंधा आप कर दो, बूढ़ों की सेवा करो, सत्संग करो, आपको भी सत्संग मिलेगा ऐसा, तो आपकी भी इज्जत होगी, माँ बाप की भी इज्जत होगी, प्रतिष्ठा होगी कि कितने अच्छे भी माँ के लिए बाप के लिए जाकर सेवा करते हैं। तो ऐसे मैंने उनको आपको जाना चाहिए। तो वे पुरुष बोले कि हमारे साथ ये नहीं चलती, हम इसके साथ क्यों चले, हमारे साथ ये चले तो हम भी चले। तो बात तो ठीक है, आपको भी इनके साथ जाना चाहिए क्योंकि दोनों साथ रहते हैं, स्त्री का अधिकार पुरुष पर, पुरुष का अधिकार स्त्री पर है। आप अकेला मत मानो कि हम बड़े हैं हम छोटे, ऐसे नहीं है। विवाह होता है तब वचन दिए जाते हैं, शास्त्र के वचन है, इस वास्ते वो उसकी सहायता करे, वो उसकी सहायता करे, वो उसकी मदद करे, वो उसकी मदद करे, वो उसको शिक्षा दे, उसको शिक्षा दे। स्त्रियों का यह अधिकार है। गांधारी बताऊं, ध्यान देकर सुनना, अपना इतिहास कहता है, गांधारी दुर्योधन की मां, दुशासन की मां, कितनी ऊंचे दर्जे की पतिव्रता, पति को आंखों का सुख नहीं है, अंधे है, तो उन्हें आंखों में रहते हुए आंखों को पट्टी बांध ली कि पति को ये सुख नहीं मिलता था, ये सुख मैं नहीं लूंगी। सूझ देखो कितनी भारतवर्ष की स्त्रियों की सूझ, आंखों की पट्टी रखती थी। जब ये जुआ खेलने लगे और उसके बाद जब पांडवों को युद्ध में कपट से हरा दिया, तो वो धृतराष्ट्र के पास गई गांधारी और बड़े जोर से बोली आप कर क्या रहे हो, कुल का नाश हो जाएगा, ये जुआ खेल करके पांडवों को हराते हो, इससे बड़ा नुकसान होगा। और ये दुर्योधन जन्मा तब गधे की आवाज निकली के मुंह से, जैसे गधा बोले क्यों, महाराज विदुर जी ने कहा इस पुत्र का त्याग कर दो तो आपका कुल का रहे तो नहीं कुल नाश हो जाएगा। तो विदुर जी के साथ बड़ा द्वेष रखता था दुर्योधन कि ये मेरे बैरी है। तो दुर्योधन फिर युद्ध के आदि के समय में वह तिरस्कार किया तो विदुर जी महाराज वहां से तीर्थ यात्रा में चले गए। अब पांडवों पर पक्ष तो पांडवों का लेना चाहिए, रहे इनके राज्य में तो क्या करें, चले गए। उस दुर्योधन की बात माँ ने कही कि देखो आप सेत हो जाओ, माँ है माँ, वो नमस्कार करके कहता था कि माँ तुम आशीर्वाद दे दो मेरी विजय हो जाए। गांधारी की बात बताता हूँ, दुर्योधन के सामने कहे बेटा विजय तो धर्म की होगी कि माँ तू मेरे को आशीर्वाद दे दे, नहीं दिया। माँ का कितना कोमल शरीर हृदय होता है, परंतु उसमें विजय के आशीर्वाद गांधारी नहीं, आप माँ बाप देखो नहीं दिया। पुत्र का प्रेम होने पर भी धर्म को मुख्य मानती थी गांधारी, धृतराष्ट्र तो वश में हो जाता, जो की बात कहते हैं तो गांधारी की तरफ, जहां दुर्योधन सामने आता दुर्योधन हाँ में हाँ मिला देते, ये परवश हो गए थे अपने बेटे के वश में, और बेटा जो करता वही वही ठीक है, ऐसी बात थी। तो गांधारी जब ऐसी पतिव्रता है कि आंखों के पट्टी बांध ली तो भी उसको कहने का अधिकार है, धृतराष्ट्र को जोर से कहा है कि आप बैठे हुए क्या कर रहे हो, ये छोरों को लड़ा रहे हो आपस में, कितनी दुर्दशा होगी। अरे वही भी वही पांडव पांच से एक नहीं मरा, अरे वो सौ थे एक भी नहीं बचा, अन्याय का नतीजा कैसे होता है। गांधारी ने बहुत कहा दुर्योधन को, दुशासन को, कर्ण और शकुनी ये चार थे। पांडुकेशन चंद्रिका एक भाषा कविता है, काव्य है, उसमें चंडाल चौकड़ी लिखा है। ये चार चंडाल चौकड़ी दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण, इनमें सबसे ज्यादा शकुनी थी। इसकी सलाह में चलते थे, मामा की सलाह में। ये गांधारी का भाई था, गांधार देश का राजा था, रहता था यहाँ पर अपनी बहन के पास। तो इन कैसे कैसे जाल गूंथे। कर्ण था वो वचनबद्ध हो गया था दुर्योधन के इस वास्ते पक्ष में था, वो कपट के पक्ष में नहीं था। विष के लड्डू दिए, लागा ग्रह में जलाए, कपट के जुआ खेले, वो कर्ण कहता नहीं, ये काम अपना नहीं है। अगर ऐसा भाई तो सामने आओ लड़े, भाई लड़ में हार जा हार जा, जीत जा जीत जा, पर कपट का ही करना ठीक नहीं है। ऐसे क्या क्या बता, आपने महाभारत की कथा सुनी भी होगा, नहीं तो अभी महाभारत चला था सब आपने देखा भी होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्त्रियों को अधिकार शिक्षा देने का अधिकार, पूर्व प्रार्थना करना कह दो पति को कहने का अधिकार स्त्रियों को है, और पुरुषों को भी स्त्रियों को कहने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को उस अधिकार नहीं, पुरुष कह जो करो स्त्रियों को कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने वहां उनके सामने कहा कि भाई आप भी जाओ, ये जब साथ कहे हमारे साथ चलो, तुम कहती हो हमारे साथ ये नहीं चलते, तो आप भी तो इनके साथ नहीं जाती, ये शिकायत करते कि हमारे साथ नहीं चलते। तो जोर से बोलिए, कहाँ ले जाते हैं, जहाँ घोड़ों की रहस होती है वहां ले जाते हैं, पुरुषों के साथ में धक्का धक्के लेकर बीच में हमारे को बैठाते हैं, हमारे को स्पर्श अच्छा नहीं लगा, हरेक पुरुष पास में बैठेगा धक्का लगा, हम कैसे जाए इनके साथ में। और हम ले जाते हैं सत्संग में, इसमें ये साथ में नहीं चले, हमारे पुरुष ये वहां ले जाने कहते हैं। चुप हुए, मुखी बात तो आप अन्याय करते हो हमारा, पर पुरुषों से जहाँ छुए है धक्का धक्की में सीएम जावे, वहां नहीं जावे आपके साथ, तो उसका अन्याय नहीं है। ऐसी बातें होते मेरे सुत्ते जी आ गई। मैं कहा आप क्या समझते हो, आज आप समझते हो कि स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, कांग्रेसी थे वो, आप स्त्री को स्वतंत्र देना चाहते हो और एक शिकायत करते हो मेरे सामने स्त्रियों की, ये आपका वाजबी है क्या, अपने सिद्धांत की हत्या कर रहे हो। मानते तो ये स्त्री स्वतंत्र है और उनके बात कहते हो हमारे बिना जाती है, अकेली चली जाती है। देखो एक बात बताऊं मैं, बैनर्जी का बैनर तुम ऐसा मत करना, एक बात बताता हूं, स्त्रियां है स्वतंत्र है, स्त्री स्वतंत्र, पुरुष भी स्वतंत्र है। तो स्त्री के लिए शास्त्र ने कहा है कि अपने माँ बाप का जो गोत्र है वही गोत्र पहले होता है, जब विवाह होता है तो पति का गोत्र ही गोत्र हो जाता है। और शिक्षा भी यही देते हैं कि भाई हमारा धर्म है बेटा, हमारा तो हमारे पालन करना है, और तुम जाओ तो तुम पति का धर्म है वही तुम्हें धर्म पालन करना होगा, उसी में गोत्र मिला देना है, उसी आज्ञा मिलता रहे, उसी परिवार की तुम हो गई, अब हमारे परिवार की नहीं हो, ये शास्त्र की आज्ञा है। आप कहते हो ये अकेली चली जाती है सत्संग में, मैं कहता हूं बड़े चौड़े डंके की चोट ये स्त्रियां दूसरे पुरुष को लेकर के आपके सामने कमरा बंद करके भीतर जा सकती है, ये आपके धर्म से भी सच्ची है, हमारे धर्म से भी सच्ची है। आप स्त्री को स्वतंत्र मानते हो, इस बात से स्वतंत्र है ये, मर्जी आज जिसके साथ मिले चाहे जैसे मिले, क्योंकि स्वतंत्र आपने कर दिया, आपका धर्म मांगना इनका धर्म हो जाता है। पति का धर्म है वही अपनी स्त्री का धर्म है, जो पति का मान्यता है वही तुम्हारी मान्यता है, इस वास्ते आपके सामने जा सकती है। आपके धर्म के अनुसार आपकी मान्यता अनुसार ये ठीक है ठीक नहीं है, और हमारे धर्म के अनुसार सनातन धर्म के अनुसार भी ठीक है। तो तुम्हारे धर्म के अनुसार कैसे ठीक है, हमारी ये ठीक है कि भाई पति का धर्म है वही धर्म तुम्हारा होगा। जब पति कहते हैं स्त्री स्वतंत्र है तो तुम्हें स्वतंत्र होना चाहिए, चाहे किसी पुरुष के साथ कभी जाओ कहीं भी जाओ, क्यों परतंत्र है आप, हमारे दृष्टि से भी ये धर्म है और तुम्हारी दृष्टि से भी ये धर्म है। आप मना नहीं कर सकते कि अकेली कमरे में तू कैसे चली गई पुरुष के साथ, ये नहीं कर सकते आप, कैसे कह सकते हो। तो आपके धर्म के हमारे धर्म दोनों से ये चीज ठीक है। चुप हो गए, बोलो आप बताओ। मैंने बहनों को कह दिया, बहनों तुम ऐसा करना मत, मैं कहता हूं जैसे करना मत, ये कहते हैं तुमको बताता हूं। बेचारी कहती सत्संग में तुम नहीं चलते, अरे शिकायत करते हो स्त्रियों की, आप क्या कर रहे हो, धर्म मानते हैं स्वतंत्र है, स्वतंत्र है तो स्वतंत्र रखो इनको, फिर एकाश्र करना क्या अधिकार है आपको कि ये सत्संग में चली जाती है ड्राइवर को लेकर अकेली? ये अधिकार है आपका? कहने का आपका अधिकार नहीं है। मेरी सत्संग करते हैं, मेरे द्वारा ही इनको उलाहना दे करके इनको अटकाना, ये आपकी नियत है, आपकी खोटी नियत है। अच्छी नीयत तो है नहीं, अच्छे काम में जावे या इसमें पर पाप क्या है बताओ? हमारे सत्संग में जाते हैं तो क्या दोष आता है वो बताओ हमारे? हम तो कहते हैं अच्छी बात ही कहते हैं। अब क्या कर रहे हो? पुरानी मर्यादा को छोड़ करके ये नूतन विषय का चलाव में ये उन्नति हुई है, ये आपकी उन्नति है, तो उन्नति को करो। इसकी दशा क्या होगी? अभी आपको थोड़ा पता है, वर्ष बीतने पर पता लगेगा, कुछ दिनों पर अभी नहीं है। बाबा जी के तिलक अच्छे लगे कि बेटा सूखेगा तब देखना, अभी गीला है, हाथ पर लगाया है, मस्त बस में रमाई है, सूखेगा तब देखना अभी क्या है, गीला है। तो ये कुछ दिनों के बाद में दशा होगी, आप देखना क्या दशा होगी आपकी। जो मैं कहता हूँ उसे बहुत खराब दशा अभी आ गई है, उस समय भी इतनी खराब नहीं थी, इतनी उच्छृंखलता नहीं थी, इतना अधर्म नहीं था, ऐसा गर्भपात नहीं था, ऐसे भ्रूण हत्या नहीं थी, उस समय की बात है। क्या करते हो आप? मर्यादा चलो, ऋषि मर्यादा खराब मानते हो। आशा में गया तो सुबह सत्संग होता था, उसमें लोगों ने मेरे से कहा कि देखो साहब, ये आपके सनातन धर्मी, आपके शिष्य, आपकी बात मानने वाले, ये घृणा करते हैं, ये समाज से घृणा करते हैं, मैत्र से घृणा करते हैं, ये ठीक कर देंगे। मैं बिल्कुल गलती है, घृणा करनी चाहिए कभी कभी नहीं करनी चाहिए, घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए, पशु से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, घृणा करते हैं ये तो साहब, ये घृणा करते हैं, देखो ये सुहासूत रखते हैं, ये घृणा करते हैं। बहुत सुहासूत रखना तो सबका उचित है, अपना पवित्र रहना उचित है, अपने स्वाद खुद स्नान करते हैं, दूसरों को तकलीफ क्या दी, अपना स्नान करिए। अब इसमें वो अपमान मान ले कि मेरे सोने से स्नान कर लिया तो तेरे क्या तकलीफ हुई, ये तकलीफ खुद उठाओ भले। ये आप कहते हो घृणा करते हैं, ये तो करते हैं घृणा मैत्र से और समाज से, आप घृणा करते हो ऋषियों से कि ऋषियों ने बड़ा अन्याय किया, जो स्त्रियों को प्रतंत्र कर दिया, चार धर्म के वर्णों की मर्यादा बना दी, जिसमें ब्राह्मण को ऊंचा कर दिया, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ ऐसा कर दिया, ये शास्त्रों ने अन्याय किया ऋषियों ने, तो ये तो करते हैं घृणा मैत्र से, आप घृणा करते हो ऋषियों से, धर्म से, शास्त्रों से, उसे घृणा करते हो, घृणा इसका है जो आप करते हो। अरे कहते हो ये घृणा करते, ये क्या घृणा करते हैं, ये तो अपनी पवित्रता रखते हैं, इनकी घृणा क्या करी? आप ऋषि मुनियों को दोष देते हो जो निर्दोष थे, सर्वथा ठीक, जिस मर्यादा के अनुसार से लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, ऐसी शिक्षा देने वाले ऋषि मुनियों की आप घृणा, घृणा आप करते हो। ये बोलो, एक मैत्र की घृणा करे, एक ऋषि से ब्राह्मण से घृणा करे, घृणा कौन सी बड़ी है? क्या कर रहे हो आप? ख्याल नहीं करते हो क्या आप कर रहे हो? इतनी सुखिया की बात है, ये कलकत्ते की बात रहने वाली। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? आप शिक्षा मानो ठीक तरह से। अरे कलयुग का खास वर्णन आया हुआ, दंपति नांच कलकनम, पुरुष और स्त्री में आपस में लड़ाई होगी कलयुग में, दोनों मिलकर के एक ग्रस्त है, एक ग्रस्त माना जाता है दोनों मिलकर के, स्त्री और पुरुष, वो एक शरीर दो दिखते हैं परंतु एक ग्रस्त है। भगवान राम जी ने यज्ञ किया तो सोने की सीता बनाई, जोड़े बैठना चाहिए, इस वास्ते भगवान ने ये मर्यादा रखी। तो ये मर्यादा आज मर्यादा नहीं है, आज तो घृणित शब्द है, क्या कहूं, केवल सुख के लिए कर रहे हैं। और बड़े बड़े समाज कहते हैं कि विधवाओं का ब्याह होना चाहिए, विधवा का ब्याह होता है कभी? नाता होता है, ब्याह नहीं होता है, ब्याह में कन्यादान होता है, बाप ने तो कन्यादान कर दिया, पति को, और पति मर गया, अब कन्यादान कौन करे? अरे कन्या है ही नहीं, दान कैसे करे? उसके नाम ब्याह संज्ञा होती ही नहीं, ये व्यभिचार संज्ञा होती है, जुड़ जाते हैं लोग। मुंडवा में बात है, जो भाई मेरे साथ बात करने लगे तो मैंने कहा देखो ना मेरी बहन है ना बेटी है, मेरे कोई देना देना है नहीं, आपको बताता हूँ, आप सिद्ध करो, शारीरिक दृष्टि से करो, आध्यात्मिक दृष्टि से करो, धार्मिक दृष्टि से करो, शारीरिक दृष्टि से करो, स्त्री एक होकर के पुरुष के पुरुषों की स्त्रियां कई हो सकती है, पर एक स्त्री के पुरुष हो सकते हैं ये बात है नहीं। एक पांडवों की बात आती है जिसमें मार्कंडेय पुराण में खूब इसका खुलासा लिखा है कि पांचों पांच नहीं थे, एक ही थे। भगवान शंकर के वचनों से वे पांच पति हुए हैं, ऐसा कभी होता नहीं है, नाम कायदा नहीं है। स्त्रियों के जो पुरुष भी दो ब्याह तीन ब्याह चार ब्याह कर सकते हैं, कहते हैं पुरुष करते हैं स्त्रियां भी करें। अरे पुरुष कब करते हैं? जब संतान नहीं है। तो संतान किस वास्ते? कि श्राद्ध करे, पिंड दे, पानी दे, इसके लिए। स्त्रियों क्या पिंड पानी देना पड़ता है? तो पुरुषों के लिए आज्ञा दी तो स्त्रियों करना चाहिए। तुम तो ऐसा कहते हो स्त्रियों करना, हम कहते तुम स्त्रियों नहीं करनी तो पुरुष भी मत करो, संयम रखो, हम तो इसमें तो तुम्हारा पक्षपात कर देंगे। पर शास्त्र में लिखा है वो केवल धार्मिक चीज के लिए लिखा है, जैसे भगवान ने धार्मिक कृत्य के लिए सीता बनाई है स्वर्ण की, सुख भोग के लिए नहीं। आप भोगोगे तो कीड़े बने हो, कायदा बताते हो। शास्त्र क्या ऋषि मुनि कह रहे हैं, वे भोगों के कीड़े थे, आपकी तो एक गुलाम थे जो ऐसा काम किया। आप गुलाम होकर भोगों के ऐसा काम करते हो, ये कायदा आपका ठीक है? धर्म अधर्म को देखो, धर्म अधर्म नहीं देखते कुत्ता कुत्ती होते हैं, जो किसी के साथ कोई व्यवहार वैसे ही हो रहा है। मैंने विदेशियों की बात सुनी है कि विदेशियों ने ऐसा विचार किया है कि ब्याह करो ही मत, ब्याह की क्या जरूरत, संतान की जरूरत नहीं, संतान हो जाएगा ऐसे ही, ब्याह से थोड़ी होते हैं, बिना ब्याह भी हो जाएगा। आपके समाज में भी जब संबंध हो जाता है तो लड़का लड़कियों को कुंवारे अवस्था में साथ में भेजते हो, बड़े भारी अन्याय की बात है, ये पाप की बात है। हमारी बात मानो तो कृपा करो, जब तक ब्याह न हो तब तक छोरा छोरी को साथ में मत भेजो, अकेले जाते हैं वो पाप होता है। ब्याह होने के बाद ठीक है, वो तो है ही परिपत्नी, साथ में जाओ कहीं भी सैर कर जाओ, ये कुंवारेपने में कर देते हो। आपके यहां की बात है, रामनिवासी दूत उनके भगवान क्या स्वरूप, वो नागपुर वाले होंगे, वो राधा जी दोनों का संबंध हो जाए, ब्याह हो जाए, मैं यहीं था उस समय में। तो वे गए तो वो आए दूसरे छोर ठहरे थे, तो जाने लगे, मैंने रामनिवासी कहा रामनिवासी हमारी ये नहीं सस्ता है, आप जाओ जाओ, मैं ले जाऊंगा यहाँ। आप पहले ही जाकर के ठाकुर जी को वहां राधे से मिला लेते हो, अभी तक ब्याह हुआ ही नहीं है, ये बड़ी अन्याय की बात है। तो वो क्या करो, तो वहां जाना कह दिया, उन्होंने निमंत्रण दे दिया, हमने स्वीकार कर लिया, तो मुख पर्दा रहेगा श्री राधा जी के और श्री कृष्ण भगवान के सामने पर्दा रहेगा। तो पर्दा ही रखा, आप पूछ लो जो हाजिर थे उनको मैंने कहा ये साथ में मिलना अभी नहीं होगा राधा जी का कृष्ण का, पर्दा रहेगा। आपने दे दिया निमंत्रण, दे दिया सब कर दिया, मेरे से सलाह ली नहीं, तब ऐसे होगा। ऐसे ही हुआ, देखने वाले अभी भी होंगे आप में। पहले मिलना अच्छा नहीं है, पाप की बात है, अन्याय की बात है, परंतु ये सभ्यता हो गई, अब सुबह साथ साथ ही घूमे। क्या काम कर रहे हो, पश्चिम की तरफ आपकी दृष्टि चली गई, पश्चिम की तरफ सूर्य चला जाए तो रात हो जाती है, प्रकाश पूर्व से आता है, पश्चिम से अंधेरा आता है, उस पश्चिम तक विचार हुआ है। कहा होते दिए के तले अंधेरा है, अब दिए के तले अंधेरा है, ऊपर अंधेरा है, नीचे अंधेरे प्रकाश है, ऊपर सब अंधेरा है, ये दशा हो रही है भारत की। अध्यापक थे, गद्दी पर बैठते थे, सामने बैठ कर विद्यार्थी पढ़ते थे, हमने पढ़ाई की है, ऐसे पढ़ाऊ मैं। आज क्या है, वे तो बैठे थे कुर्सियां पर, वो काले बोर्ड के पास में खड़ा है अध्यापक, वो पढ़ा रहा है। आजकल नौकरों से पढ़ते हैं, गुरु से नहीं पढ़ते हैं, गुरु की उम्मीद नहीं है। पहले तो गुरु चाहते उनको विद्यार्थी रखते नाचो निकाल देते, विद्यार्थी न चाहते उस मास्टर को निकाल देते हैं। उनकी बात हो रही है आपकी, अब वो विद्या आपको होगी, वो विद्या पन पाएगी, क्या दशा हो गई आपकी विद्या की, आपकी रीते क्या हो रही है, आप विचार नहीं करते हो। कलकत्ते में एक विद्यालय खुला जिसमें लिखा साहब अंग्रेजी ढंग से इसकी विद्यालय की पढ़ाई होगी, और महत्व महत्व है अंग्रेजी ढंग से, अंग्रेजी ढंग है, देख लो तमा साहब। अब सिनेमा देखते हो, साथ में ऐसी करते हो, अब वैसे वैसे आप बच्चा बच्ची की क्या बात रहेगी। कितनी शर्म थी पहले, कितनी लज्जा थी, कितना कायदा रखते थे। मेरे सामने जवान छोरी ब्याही वो कह रही है मैं तो गोली खा लेती हूं, मेरे को अब शर्म कैसे बोल रही है, मैं इतना बूढ़ा जिसके सामने जवान छोरी बोल रही है मैं गोली खा लेती हूं। अर्थ आप तो समझ गए होंगे, फिर पुरुष संग करती हूँ मैं, गोली खा लेती हूँ। कैसे बोला जाता है, शर्म नहीं है, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, मेरे सामने ही बात है, मेरे को शर्म आती, कैसे बोले राम राम राम राम, कैसे बोलती। यह दशा आपकी समाज में हो रही है निर्लज्जता की। यह लज्जा भूषण है, स्त्रियों का भूषण गहना है। गुजरात में खुले मुंह रहते हैं, परंतु आप देखा पलका नीची रहती है ऐसे, आपके पर्दा रहता है तो घूंघट रहता था, घूंघट से अवगुंठन की संज्ञा आती है पद्म पुराण में। जब भगवान वनवास में गए तो वहां पर दशरथ जी के दिन आ गया, तो श्राद्ध किया, तो श्राद्ध में वो वनवास वन फल भोगते थे, वही फल के गूंथे गए, गूंदी के फल बढ़ाए हुए पिंड बनाए, तो वो जो पिंड देने लगे तो लता के ओट में सीता जी घूंघट निकाल के चली गई। क्या बात है कि आपके पिताजी आ गए। सीता जी को देखा तो सीता घूंघट देखेंगे चली गई। यही तरह पद्म पुराणी कथा है, पुष्कर की वह कथा चलती है, पाताल खंड है वो, तो उसे चली चली गई। तो कितना कायदा रखती है सीता जी, ससुर आ गए उनके सामने में कैसे खुले में रह जाऊं, कैसे बैठ जाऊं, पिंड देते हैं उस समय ससुर के दर्शन हो गए। तो घूंघट का है ही नहीं है, और एक अवगुंठन आता है, एक वर्ण आता है शास्त्रों में, सब तरह से विचार आता है। और आज तो सभ्यता हो गई, बस ससुराल स्त्रियाल ससुर बोहार आप साहब बातें करें, जेठ बहु बातें करे घूम। तो मैं आपके कोई दखल नहीं देता हूँ, परंतु आपको बात बताता हूँ कि परमात्म तत्व की प्राप्ति करते हो कम से कम व्यवहार तो शुद्ध बनाओ। शर्म तो आनी चाहिए सिनेमा में देखते हुए साथ असली रसी चित्र देखते हो, बहन बेटी के सामने फागुन में गाते थे अश्लील गीत, उसमें भी स्त्रियां शर्म करती थी, स्त्रियां बोलती नहीं थी। मेरी पुरानी बात है, मैं बचपन में देखी हुई है, आज कितने कितने बोलती है, कैसे कैसे बोलती है, शीश ना देती है, क्या क्या दशा करती है। तो फिर उसको सभ्यता मानते हैं, गाली देते थे पहले भी, ऐसी भी गाली अभी आई है। हम भी भगवान की जब विवाह की बात करते हैं तो हम भी गाली गाते हैं, ये हमारे साथ है, ये भी गाली गाते हैं, पर कैसी गाली गाते हैं आपने सुना है, खाओ जाल जी रोटा थारी बारात में गणेश जी मोटा, खो राम जी तपसी लपसी थारे शंकर जान में तपसी, ये गाय बोलते हैं। कोई मौका लगे तो कंठ ठीक नहीं होगी तो बोलते हैं, तो कैसी पवित्र चीजें बोलते हैं, शुद्ध चीजें बोलते हैं। जो गाली है उनको बता दो आप हो, खबो राम जी लाडू थे तो चारू ही भाव ये साधु, अब कैसे गाली गाओ, ऐसे गाली गाओ इस तरह से, सची सची बात निशंकता की बात, खबो राम जी नुक्ति थान सिमरण से हो जाए मुक्ति, ये गाली है ये मेरे आ गई। इस तरह की आपकी सभ्यता कितनी गंभीर, कितनी शुद्ध, कितनी निर्मल, कितने संतान शुद्ध होते थे, अब उनके सामने आप ऐसी बात करते हो, फिर शिकायत के छोरा हमारा कड़ा माने नहीं, आपने मानने की बात रखी नहीं छोरों के सामने, उनको शर्म आती ही नहीं, कैसे आपकी आज्ञा पालन करे, कैसे आपका कड़ा करे, वे मानने लगे बूढ़े तो निकम्मे कोई काम के नहीं। शेर जी श्री सत्यादय ने कहा था अभी तो पिंजरा फॉल गायों के लिए है, अगर बूढ़ों के लिए पिंजरा फॉल खोलनी पड़ेगी, अब तो सही चला गया, तो कहते बूढ़ों के लिए पिंजरा फॉल खोलो भाई, घर में तो कोई रोटी खिलाता नहीं, अपने तो पिंजरा फॉल खोलो, बूढ़ा बूढ़ी यहाँ पर रहे, ये दशा हो रही है, बूढ़ा बूढ़ी भारी उभार हो गया है। मातृदेव भव पितृदेव भव कितनी विशेष बात, अरे माँ का कितना आदर। शेर जी सिद्धार्थ जी कहते थे मेरे पिताजी थे खूबचंद जी नाम था उनको, बूढ़ी दादी माँ थी, चल फिर नहीं सकती खाट पर बैठी, मेरे पिताजी परिक्रमा कर दंडोत कर नमस्कार करके जाते थे, काम करके जाते थे, तो ऐसी खूबचंद जी की बात थी। ऐसे ही शेर जी की बातें मैंने सुनी है, मैंने देखी है, शेर जी के व्याख्यान देने का बड़ा शौक था, बड़ी तत्परता देते थे, रात्रि को 10 बजे 11 बजे और कहते तो कहते ही रहते थे, दिन में 11 बजे 12 बजे देख कहते ही रहते थे। उन्हें मेरे सामने की बात है, रात हुई और भैया 10 बजे करीब 10 हो गया तो माँ जी ने कहा, आदमी कहता है माँ जी कहे छोड़ दो, उसी दम छोड़ दो, उसी तरह से जो माँ जी ने कर दिया था। पिताजी को देखा तो मैं काम नहीं पड़ा, माँ जी के साथ मेरे काम पड़ा है। वर्षा हुई थी, गीली जमीन थी, गंगा जी किनारे सत्संग कर रहे थे तो वो अपना संत गए थे वो माँ जी के पास। माँ जी ने कहा जादो कर आ जाओ, संत जी जगह न बैठे, उसी दम हाथ कहते ही उठे सत्संग छोड़ दिया। माँ जी ने कह दिया, कितना माँ जी का आदर रखते थे तो उनका भी कितना आदर है आज। माँ जी को कहा माँ जी माला फेरो, मारे गांव तू है ना मेरे तो मारे क्या फेरू। माँ जी का बड़ा भाव था, पूज्य भाव आदर भाव, पर तो माँ जी ने कह दिया बस फिर वहां आई। एक दिन की बात है, काम करते हुए बाजार से आए और प्यास लगी थी, वो पानी नहीं पीते हैं, हर एक जगह पानी नहीं पीते, शुद्ध पानी पीते अभी तक ही, जब तक जिए तब तक गंगा जल साथ में रहते थे, रेल में जाते तो गंगा जल साथ में रहते, वही पानी पीते, हर एक जगह पानी नहीं पीते, कुएं के जल से स्नान करते थे, रोटी का काम नहीं लेते थे, मेरे साथ में परसों रहा हूं उनके साथ। तो बाहर से आए और बैठे और माजी का माजी प्यास लगी, माजी पानी देने गए, जेड देने गए, पिताजी कुछ बीमार थे, पिताजी बोले ज्यादा भैद को बुलाना है, उसी दम उठ कर निकल गए। माजी लोटा ले रहे गए, ज्यादा कहा गया कि वो तो भैद को बुला रहे गया, अरे मैं पानी ला रहे हूँ पी तो लेता, आपने भेज दिया, कह दिया भैद लेना है, उसी तो चले प्यास ही, ऐसा नहीं कि पानी पी कर जाऊ। माजी ने कहा कि मैं जल रही हूँ प्यासा है, भोजन करके बाजार में गया, अभी पानी पीने के लिए आया था। वो तो बाप के आगे ऐसी मानते थे, माँ के आगे तो मैंने देखी 10 वर्ष मानते थे, तो आज कितने उनके द्वारा स्थापन किए हुए गीता प्रेस है, कितना लाभ दुनिया को हुआ है। विदेशों में मैंने पढ़ना सुनी है गीता प्रेस बड़ी अच्छी संस्था है। सोभी शेठ जी और भाई जी कहते थे हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारा प्रेस नहीं हुआ है, हम जैसा विचार करते वैसा नहीं हुआ है, परंतु फिर भी प्रेस के द्वारा कितना लाभ होता है, कितनी सस्ती पुस्तकें मिलती है, कोरे कागज नहीं मिले, जल्द नहीं बन रहे कोरी एक बनाओ दो और जगह, जितने परसों में जल्द सही पुस्तकें मिलती है, तो उनका प्रभाव है, उनके मन में लगन थी कि गीता का प्रचार हो। शेठ जी ने खुद कहा कि गीता प्रचार करने वाले का समाज प्यारा नहीं है, ये मेरे लग गई तो गीता का प्रचार किया। दूसरे प्रश्न ने गीता छापना बंद कर दिया, इतने स्वस्थ कौन छापे थे, आप लोगों से छिपी कोई बात थोड़ी है, सामने है, पर वे कैसे थे माँ बाप की आज्ञा पालन करने में, कैसे धर्म के पालन करने में, कितना जल पान भोजन आदि करने में, कितने पवित्र थे। संस्थान बना तो बहुत से स्त्रियों को पुरुष ले गए मुसलमान, उस विषय में क्या करूं उनको शुद्ध करने के लिए, मेरे सामने की बात है, शेठ जी ने कहा कि वे शुद्ध हो जाए गंगा जल पिलाओ, वे जबरदस्ती गए हुए अशुद्ध नहीं हुए, यहां तक कहा किसी के मुंह में गौमांस दे दिया तो भी वो अशुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहता नहीं है, वो चाहती नहीं है, उसको वो अशुद्ध नहीं हुई, वो गंगा स्नान करा कर गंगा जल दे कर पंचामृत दे करके ठाकुर जी पूजा कराओ, जिनके साथ हम बैठ के भोजन करते थे उनके साथ बैठ हम भोजन करेंगे, साथ में लो इनको पवित्र करो। कितने विलक्षण सतना सनातन धर्म इकट्ठा जिन्होंने बात बात कही थी, बोल सनातन धर्म के इतने होते हुए हैदराबाद में कहते हैं वहां मुसलमानों ने कहा जो सत्यार्थ प्रकाश में एक उल्लास है मुसलमानों की निंदा का कि वो पुस्तक निकाल दिया जाए, वो तो पढ़ निकाल दिया जाए। शेर जी ने विरोध किया, नहीं, जो कि सत्यार्थ प्रकाश सनातन धर्मों का द्वेष करता है, सनातन धर्म की निंदा करता है, देवताओं के उत्सव की अवतारों की, तो कहा नहीं हम अपन भी विचार शो करें परंतु हमारी पुस्तक का अंग निकाल देने के अधिकार किसी को, कोई नहीं कर सकता, गोविंद ने व्याख्यान दिया मैं वही मौजूद था। अपने धर्म की तरफ देखो, अपने न्याय की तरफ देखो, अपने प्रेम की तरफ देखो, क्या आपका धर्म है, क्या आपका प्रेम है, ऐसे सिनेमा में क्यों बिगाड़ रहे हो छोरों को, क्यों अपने को नष्ट कर रहे हो, क्यों पतन कर रहे हो अपना, छोरों की इतनी इतनी आसक्ति हो गई है, सिनेमा बंद कर दिया, छोरा आपघात करके मर गया, दिखाने की बात है, इतने उसमें लोग लग गए, ऐसी दशा हो गई, कैसी कैसी दशा हो गई, आपघात कर छोरा मर जाए, शिक्षा नहीं देते, अब उनके सामने देखते बचपन से देखते देखते बड़े हुए अब व्यसन लगे, अब छूटता नहीं, तो पहले आप इस व्यवहार को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, आपका जीवन निर्मल बने। हिंदुस्तान सबका गुरु रहा है, आज इनकी क्या दशा हो रही है, और निर्णय करो कि बाबा क्या कह रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ तो रही है कुछ मुसलमानों की, और काट कर रहे हैं हिंदुओं का, नष्ट कर रहे हैं हिंदुओं को। एक एक 60-60 लड़का लड़की मुसलमान के मैंने सुना है, 60, 20, 25, 30 और एक के इतने दे है। अब वो बढ़ रही है उधर तो, और वो करते नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाते, अब बढ़ रही है, हाँ सा बढ़ रही है। मैंने कहीं कहा तो महाराज ये जो संता बढ़ रही है इसका क्या इलाज होगा, जब आप कहते हो कि ये परिवार नियोजन मत करो, तो कौन बढ़ता है, किसका इलाज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पेट में भूख और पीठ पर सिरा बांधे हलवा बांधते ऐसा वो मिट जाएगी, कहाँ पीड़ा है, कहाँ औषधि कर रहे हो। मारवाड़ी कहावत है और ऊंट खोड़ा और दम से गंदो, ऊंट के गढ़े गंदे का दाम से वो, अरे भाई इलाज जहाँ है वहां करो, वहां नहीं करके और करते हैं। 3 करोड़ फेज के 13 करोड़ हुआ है मुसलमान विभाग के समय, वो अल्पसंख्यक है, और वो अल्पसंख्यक आप अल्पसंख्यक हो जाओ तब क्या दशा होगी देखना, तो भाषा हम तो शायद भर जाएंगे, पर तो आप तो भाषा देख लेना क्या दशा होगी। आज अल्पसंख्यक का विचार में अल्पसंख्यक नहीं है, मोटी गर्ज है, गर्ज में दया नहीं है उनमें, बराबर राज्य मिल जाए इसी तरह है। तो गर्ज से आश्रित कामना से जो काम किया जाता है उसका फल अच्छा नहीं मिलता है, निष्काम और करते हैं उनका फल अच्छा मिलता है। अब निष्काम कैसे, आपके देखने का जो नेत्रों का विषय है उसमें भी आप इतना पतन कर रहे हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, उन विषयों में आसक्ति आप बढ़ा रहे हो, क्या दशा होगी। पारमार्थिक बातें कह रहे हो, सुनता कौन है, विचार नहीं करते हैं, उधर ही जा रहे हो, अंधाता कृपा करो। मैं बात कहता हूँ जैसे सोचो, मेरी भूल हो तो मेरे को बता देना, समझा देना, मैं फिर वैसे करने लग जाऊंगा, मेरे थोड़े काम करना है। भागलपुर की एक छोकरी ब्राह्मणों की ऋषिकेश में आई थी, तो वह कहो महाराज हमारी बात भी थी, क्या हुआ भाई, कहते हैं यशोदा ने आकर कहा छोटी अवस्था है तू विधवा होगी तू ब्याह कर ले, तो कहने मैंने ये कहा था माँ विधवा बैठी, पहले तो घर वास्तव माठी लिया, पर मैंने ही कही लिया ही, ताकि माँ विधवा है कि नहीं, ऐसा बहन विधवा है कि नहीं है, अगर बढ़िया काम है तो माँ से शुरू कर, अगर खराब काम है तो मेरे को क्यों डबोगे। चुप हो गया लोग, भागलपुर की छोरी ब्राह्मणों की, उसने कहा ऐसी केस की बात, पहले तो थारी मारो ब्याह कर, विधवा है कि शुरू है बता, विधवा ब्याह करो तो बढ़िया चीज है, घर से शुरू कर, मैंने क्यों डबोगे। तो आप दूसरों के लिए करते हो, अपने लिए करो, उनको कह दिया जाए किसी को आज सभा में कह तू वर्ण संग करे तो रीस करेगा, अरे आप पैदा क्या कर रहे हो कि ब्राह्मण ब्राह्मणी और महात्र के साथ किया जाए, मुसलमान के साथ ब्याह किया जाए, ये आप सभ्यता है, उनको आशीर्वाद मिलेगा गांधी जी का, ये बात मैंने पढ़ी है सुनी है अखबार में। आपको कोई वर्ण शंकर कहे तो आपको अच्छा लगता है, गाली मानते हो, तुम तो वर्ण शंकर बाप हो, वर्ण शंकर पैदा करने वाले हो, आपको बाप आपको आनंद आना चाहिए, ठीक है वर्ण शंकर हम वर्ण शंकर ये होना चाहिए मन में अभिमान, नहीं तो वर्ण शंकर पैदा क्यों कर रहे हो, आप सोचते ही नहीं हो क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, झूठ कपट बेईमानी करके और धन कमा रहे हो, धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, झूठ कपट कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और महान नरकों की यातना भोगनी पड़ेगी, वो दुख दूसरों को नहीं आप खुद को भोगना पड़ेगा। इस वास्ते सज्जनों बहनों माताओं अपने धर्म का पालन करो, भगवान को इष्ट मानो, प्रभु की प्राप्ति करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, आपके शुद्ध हो जाए अंतकरण। बहुतों को पूछने पर मैं कहता हूँ आप भक्तों के चरित्र पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा, सदा मन शुद्ध करने के लिए भक्तों की कथा गाओ सुनो, कल्याण में भक्तांक निकला है, कल्याण में बालकांक निकला है, भक्त चरितांक निकला है, और कई कई ऐसे अंदर नारी अंक निकला है, कैसी कैसी सुंदर बात है, नारी की शिक्षा की आई है, ऐसी सुंदर पुस्तक है, सस्ती है, सरल है पढ़ने में, सब प्रसिद्ध है, माँ बेटी बहन कोई पढ़ो, कोई अश्लील बात है ही नहीं, ऐसी ऐसी पुस्तकों पढ़ो, ऐसे अपना निर्मल जीवन बनाओ। तो ऐसी बहनों माताओं भाइयों ऐसे जो आप सिनेमा देखते हैं ऐसी चीजों बंद करो, खान पान शुद्ध रखो, मदिरा पीने लगे अच्छे अच्छे घराने में माहेश्वरी और अग्रवाल ऐसे मैंने देखे हैं। ऐसे धरी घरों के मैं गया हूं, उनको कूड़ा कचरा पड़ा जिसमें इंडों के सड़के मैंने खुद ने देखे आंखों अंडों के सड़के कूड़ा कचरा जी पड़ा देश में। और ऐसे मेरे परिचित सज्जन आदमी है, वो क्या करते वो शीशी का ढक्कन देख रहे पानी में फेंक देते, वहां घूमने गए जो देखा मैंने, और उनके मुनि में कहते थे कि मरिया पीते हैं। ऐसे सभ्य आदमी, ये कई वर्षों के पहले की बात है, कोई 2000 के पहले की। अब जाप से तो बहुत ज्यादा फैल गया है मदिरा, जो महापाप है। मदिरा स्वामी के पाप नहीं, मुसलमानों के धर्म में कहते हैं मदिरा लग जाए तो चमड़ा उतार दो उसका, इतना मुसलमान भी घृणित करते हैं। ऐसा महान मदिरा वो पीते हो, चार महापात के चार महापात, मदिरा का पान करना, गुरु पत्नी गमन करना, ब्राह्मण की हत्या करना और सोना चांदी रत्न की चोरी करना, ये महापातक है। और एक पातक उनके साथ 3 वर्ष रह जाए तो उसको वही दंड होगा जो महापातकी को होता है, और इससे दुगुना गर्भपात का पाप है। यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात ने त्यागो भी दी दे, ऐसा कहा है। मैं तो ये कहता हूँ भाई मेरे को भिक्षा दो तो कृपा करना, जिस घर में गर्भपात हुआ उसका अन्न जल मेरे को मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। महापाप है, महापातक है, उसे दुगुना पाप है। ये ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की हत्या कर देना वो पाप बड़ा भारी, उससे दुगुना पाप ये है। यद पापम ब्रह्म हत्या या दुगुण गर्भपात ने त्यागो भी दिए थे। इस वास्ते बहनों बताओ, बहन बेटी बहू हो उनको बचाओ, आप बचाओ बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो भूल होगी तो हो गई, आगे मत होने दो कुटुंब में, संसार संख्या बहुत बढ़ जाएगी तो संख्या बढ़ जाएगी। सही में रखो, ये शरीर तो अच्छा रहे, शरीर का नाश करना और संतान नहीं होना। हतम मैथुन न प्रथम, ये प्रजा नहीं हो क्या कहा जाओ। अब स्त्री का स्त्री बना गया, पुरुष का पुरुष बना, पुरुष तो गर्भ स्थापन कर नहीं सकता, स्त्री धारण कर नहीं सकती, दोनों ही ऐसे हो गए। उनको क्या कहे, ना स्त्री कह सकते ना पुरुष कह सकते, ये दशा हो रही है समाज की। अब कृपा करो कृपानाथ, भगवान की तरफ चलो, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा को कुछ बनाना नहीं है, बनाना है अपना चरित्र, अपना शुद्ध धर्म, अपने चरित्र को शुद्ध रखो, अपना व्यवहार अच्छा रखो, भाव अपना अच्छा रखो, दान पुण्य आदि करो, सेवा करो, जिससे कल्याण हो जाए। आपको भगवान ने पैसा दिया है तो दूसरों की सेवा करने के लिए है। यावत ब्रेद जसम तावत सत्व, आपका धन इतना ही है जिसमें रोटी कपड़ा मकान आपके सुविधा हो जाए, इतना तो आपका है, अधिक वो आपका नहीं है। कोई अभावग्रस्त आवे तो उसी का समझ उसको दे दे, अब हमारे से अधिक बचा है वो दूसरों का है, भूखों का अन्न है वो, उसको भी दे, तुम पेट भर दो भाई, ज्यादा हम तुम्हारे को कैसे देंगे, हम भी अपने को ज्यादा नहीं मानते हैं, खाने नहीं बात तुम भी करो हम भी कर ले, ऐसे समझ में करो। लड़कियां बड़ी बड़ी हो जाती है, ब्याह नहीं होता है, बच्चे छोटे हैं, माँ विधवा हो गई है, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती, आपके पास पैसा है तो उन्हें सहायता करो, धर्म पालन करने वाले विधवा है बेचारी, उनके बच्चों को शिक्षा दो, उनके वास्ते ऐसा करो, घर में बैठे भी गूंथना है, सीना है, कातना है, ये काम करो, घर में बैठी बैठी इज्जत सहित बाहर जाकर दुत्कार करो पुरुषों की, समान अधिकार है नौकरी करने में, स्त्री नहीं कर सकती, ये दुत्कार सह नहीं सकती, आंसू आ जाएंगे, आप फटकार सह सकते हो, आप में सहन शक्ति है, इनमें सहन शक्ति नहीं है, तो इनको तो कोमल है, आदरणीय है, घर में ठीक सुरक्षित रखो, यार इनकी सेवा करो, आपका ही कल्याण है, सबका कल्याण है, लोग रहेंगे, ये प्रार्थना है आपसे। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो।